ما أحسن. ñaar fukki at ak benn sax secret la. Boo amee sa doom mu am 1 ans dem ba am 21 ans dëng lool, ñu naan la dafa màggagul booy boo xàddi. Kon ñaar fukki at ak benn bu kiiwul dootu kii bu mukk, bu naroon a kii kii bu yàgg. Sëñ bi nee na ñu jooxe julli gi te ñëw tàmbali. محمد رسول الله عليه السلام. ñu tambali liggéey bi bala ñu koy tambali ñu ngi yemoon ci ne Seyyiduna Cheikh Ahmed Tidiane am na 20 ak benn jàng na li doomu soxna yépp jàng, am ci déggu boppam, am ci mayam. Bu doon léegi ñu ne nekk na kaang fóore moom nag ba mu ko nekkee daf ni taaqat himmati ila ahlillahi, sama yitte yëkkatiku na ma war a seeti nitu yàlla yi. Kon ndeke man jàng bokkul ak doon nitu yàlla, man jàng bokkul ak nekk nitu yàlla. Xam-xam lum bari bari bari bari am na ci lu nekkul ci téere yi. Am na xeetu xam-xam boo xam ni tànk ragaluloo yàlla doo ko mos. Wattaqullaha wa yuallimukum allahu, suñu borom nee na ragal leen ma ma jàngal leen. Yàlla am na ñum jàngal, ndax moo ko wax ci alquran. Cheikh Ahmed Tidiane bokk ci ñi jàng téere yi ba noppi yàlla jàngal ko. nitu yalla yim doon dajel nak bare nañ bare bo xamne suma ko topé diko lim moy jéxal suñu waxtu tak waye dama ci tuddu tuti waye laata muy dem di wër mom Cheikh Ahmed Tidiane sétal ko am fukki ak juroom ben amato yaay amato baay tiri neñu ñaari way juroom yoy wutaloon nañ ko ben soxna waye mok soxna sa nak bu adal mashriqayn fabis alqarin Cheikh Ahmed Tidiane nga ca penku soxna sa nga ca sow lo ci deg jubo wuñ digeenti boba jeex ñaari way juroom ye genn adina Cheikh Ahmed Tidiane dem ba gis ne sharia dik leena ko denc soxna mu dem ci marché ba gis ñaar ñu mom di len jaay ki tuddu mubarakatu ki tuddu mabrukatu mu jënd len bam len jëndé ba mom len libéré len gorél len wëlbeuti ko cianat len tak len ki mo am muhammadul habib ki mo am muhammadun kabir ndeke kon cheikh ahmed tidiane dafa départ rek ci jëfëm mu wone ci ni nit ñi yalla képpal len mom ndax ñooñu ñu moomoon di leen jaay daf leen jënd libéré leen dencaat leen Cheikh Ahmed Tidiane moo gën a tabe koo gis toog na ci digg ëttëm ca faas te loolu dama koy cuqati ndax egguma ca benn waay yëg si di jooy ni ko man dañ maa moom yilif ma munumaa jaamu yàlla na ma ko bëggee ma bëggoon nga jënd ma Cheikh Ahmed Tidiane jukki yëkkati waxande wu def xaalis ba fees del jox ko ko waaji jotu ci ba noppi libéré wu dem jaamu ji yàlla jënd noona ñaar fukki jaam ak juróom ci yor yooru ajjuma goreel leen moom Seydou Cheikh Ahmed Tidiane kon ku ko yaakaar ba pare bëgga nay lool di kab kabi feneen nga ko jële waaye du Sidna Cheikh bul rëy bul nay yow bul ñaaw jib ko bul wax di feen bul iñaanee ko waaji la bul rëy bul nay yow bul ñaaw jib ko bul wax di feen bul iñaanee ko am teebul di ñeeta mu ne Tidiane bi bul naaxe bul wër bul di nay ci àllal jooxe joxla muy baawan gañu def leen ni jooxel ci yàlla te nga jëf ngir yàlla soo joxewul jëfoo jant bi def leen ni mala bul nay bul rëy yow bul ñaaw jikko bul wax di feen bul iñaaneeko am teebul di mala na Tidiane bi bul naaxe bul war bul di nay ci àllal jooxal joxla baamuy baawak ndiisa waawam jooxal ci yàlla te nga jëf ngir yàlla soo joxewul jëfoo nayaame ndaam ci yoonu moo yow jëfal teebul daamu bul xeebaate bul ayibal ma kuusal laalul yow day na nga sellal tiiti moo yow bul tay bul bayyi soo bayyee ku koy xaale ya xam ngel tuuyaa bae duunay ci yoonu def leen ni fonk la waamuy fa ce fonk wërd wax janaase tewluuma tewlu cheikhu ti moo yow buubat ye ruubee bu ay sadday waayam te bu ay mbijandi des lii laa wax mam cheikhu ti def leen ni salaatul fatiha bii kenn werdul lu mel ni ki mohammad loo ma saman xaritoobul ko ca waajow am nen tiinun la di xëy mam moo di elfu wëllee gaam yey kamaal min xayri moo yow am nan suudee wecci junni awliyaayu kamaal kondaane xaymam tuutu Tidiane waaw kay waaw ok Abdou Aziz tegu nga ci yoon wi ni la suma goré ba ci kanam rek da nga nan hee te mu baña tatar de nga de non nga koy defé non nga koy defé Cheikh Ahmed Tijani waxna la ni mu tabé yalla jangal ko xam xam ba genn fa mu dëkk tasaro siiw doomu soxna ya mere ko bañ ko contre ko ñii di ko xas ñii di ko xus loolu yàgg na fi ya ayuha naaiqu kayfa tunkiru diyaa subhin aaridan yantashiru Cheikh Alhaj Malik ci xam-xamam bu bare bi ci tegginam yu rëy yi contrekat yi mi ngi leen tuddee ŋaaxkat yi ŋaaxkat yi nga xam ni waxuñu dañuy ŋaax xam nga wax ak ŋaax du bokk ŋaax ak ngéeng du benn am na ñoo xam ni waxuñu dañuy ngéeng am na ñoo xam ni waxuñu dañuy ŋaax wax ju tegewul fenn te làmmiñu borom rëy lool kooko day ŋaax Hajj Malik ne ya ayuha naaiqu yow aji ŋaax ji kayfa tunkiru mën naka ngay weddee diyaa subhin leer-leeru fajar leer-leeru suba wahwa yantashiru te mu tasaaroo masalan fii mu nekk ku ne woon gisuma jant bi soxla woo tontu dangaa wérul rek benn sa bëte feebar wala dangaa wérul Cheikh Ahmed Tijani li ko yàlla may dafa ni fang na jant bi te daañ ci egsi ci kanam ci mbindu maam Seydi Aboubacar si radiallahu anhu li ma la ne xam-xamam raw ñépp ma jox la ci benn tegtal te jàll Cheikh Ahmed Tijani dafa am benn waay bu am piis di ñawlu piis ba ci benn tayeer fa mu joxee piis ba rek ndeke mi ngi toog porte monnaie bi mu def xaalis bu baree baree baree wadd na waaji jóg wacc fa porte monnaie ba waaji jóg wacc fa porte monnaie ba dem yëg ne xaalisam réer na waaye xamul fu mu ko wacc mu toog ba ci diwan sa mu dellu si waat te tailleur ba ko doon ñawal tailleur bi ne ko waaw yow ndax mësuloo réer le dara diggante daaw ak ren waaje ni man day waddalewuma dara daaw ak ren mu ni ko ah kay am na loo réer le de waaje ni ko la ma réer le nag jarul ma di ko wax ndax xam naa ne du feeñ mu ni ko lan la mu ni ko porte monnaie bu fees de la xaalis laa réer le tailleur bi ne ñokket yëkkati porte monnaie bi def xaalis bi ni waaji sa xaalis a ngi nii waaji tiit ni ko giñ naa ni ci yàlla yow boo dul nitu aljanna sama jabar tas na yow mii for sama porte monnaie bi daaw ba ren réerul boo demulaa jëne ëllëg sama jabar daganatuma borom xam-xam yi ni waaji jabaram ji xaraam na ko ndax aj na daganug jabaram ci kumpa ndax kuy dem aljanna ak kuy dem safara kenn xamu ko fii ci àddina mu ñëw wax ko Seydi Ahmed moo ne Seydi Ahmed mooy Cheikh Ahmed Tijani Cheikh Ahmed Tijani ni ko demal ànd ak sa jabar dagan na la ci texte alquran borom xam-xam yépp coow ni cheikh nag dafay daganal lu xaraam ndax waaji dana dem aljannaam du ca dem mënul am fu mu ko teg ci alquran ñu ñëw seet si Cheikh Ahmed Tijani mu ne ah waaji de man li ma wax ci moom fii rek laa ko teg porte monnaie bu fees dell ak xaalis ndax neex na ci bakkan wala neexu ca ñu ne ah kay mu ne ku ko forte kenn gisula nga denc ko ren ba diwon lu tax ñu ne xanaa ragal yàlla mu ne yàlla nee na ci alquran wa amma man xaafa maqaama rabbihi wa naha nafsa ani lhawa fa inna aljannata hiya almawa. Ku tere sa bakkan bànneexam ragal yàlla aljanna nga jëm. Ñëpp ni ko balaa ya Cheikh Ahmed Tijani. Raw na ñëpp ku bëgg bëggal ku bañ bañal liibar nga ci bëgg liibar nga ci bañ waaye raw na ñëpp. Moo tax Cheikh Alhaj Malik moo ci génn Seynabou Fall ñaari junni baax na ci koy wax kat di yàqul koor gi ne da koy defar Ajaabi Diagne présidente ku lakkug daay war koo jëkk a fay Adjaw Midiaw woo koy ñaari junne woo góor sonn Assetou ñaari junne woo góor doomi xalifa bi kër war naa def loolu boo koy silla yaa bi silla aju faama ja waaye ku ko indi nag dinaa la ko dencal laajuma ko na kenn yéena ma ko jox ci sunu Serigne Cheikh Ahmed Tidiane lew na ma nañ ma ko defal ci sama poche. Léegi dégg nañu ni mu rawee nit ñi te ci kanam daañu gën a dégg ni mu rawee nit ñi ma ni moo tax Cheikh Alhaj Malik moo ci génn dafa ñëw fekk fi lépp mu gëstu ko moom Cheikh Alhaj Malik gis ne ñi laxasaayu pour l'islam jëm ca kanam ñoom ñépp liñ bokk baax na waaye mu gis ne gannaaw gum bëggoon a boot boppam gu dul gannaaw Sidi Ahmed Tidiane xaju ca mu làq ca boppam ni gannaaw gu ma fekk Cheikh Alhaj Omar fekk ca Sayidina Mohamadul Mashri fekk ci Seydi Ibrahima Riyax yi fekk ci Seydi Ali Anasim Barade Alfasi fekk ci Seydi Ali Arabi Damarawi fekk ca gannaaw googu ci lay aju jël mbootum sharia ak sunna ni ca fàpp sama bopp ak ku nangu. Cheikh Alhaj Malik moo ci génn maa ngi ñëw de Cheikh commencé di wër nitu yàlla yi daje naa ku ñuy wax Seydi Tayyib Mohamed Tayyib kooku ni ko waaw yow Sidi Ahmed lu la tax a jóg mu ni ko man day damaa bëgg benn maqaama ci yàlla bu ñuy wax qutbaniyatul uzma man nga ne qutbaniyatul kubra kooko xool ko ba yàgg mu ni ko laka akbaru min dalika daayira Fatoumata Bintou ok jërëgeen jëf kooko xool ko ba yàgg mu ni ko laka akbaru min dalik yàlla dencal na la lu ëpp loolu Cheikh Alhaj Omar nee na ci maqasit nee na wax jooju bi mu ko jàngee ci la xam ni yittey Cheikh kenn mënu ko nëtt ndax ku départ di wut dara ñu ne la am nga lu ko ëpp boo gàttoon xel da ngay faftoog ni yaax ne sotti na waaye ni ko Cheikh jàmbaar ju am may la am na may waaye dafa jàmbaare en même temps Sidi Ahmed Tidiane continue daje naa ku ñuy wax Seydi Mohamed Aliyam Lahi jëfanteeg moom wananteeg moom ay asraar kooku encouragé ko ni ko dëgg sa yitte ji ni mu rëyee yow la nga bëgg yoruma ko daje naa ku ñuy wax Seydi Ahmed Tawash Atazi jëfanteeg moom waxanteeg moom kooku ni ko sa yitte ji dëgg li ngay wut yoruma ko nga dégg ci ñi muy dajeelit nit kii kat ñi muy waxalit nit yàlla lañu ndax bu doon ci jamono tey ak ni woote xewe ak ni bëgg taalibi xewe koo yem ci moom rek mun na sukkal may waat gi waye ñooñu dañ ko gis xamni ki moy waaji ñu libéré ko mu dem Seyd Ahmed Tidiane di dund ci nonu ba am 36 ans juroom ben fukkat ak juroom ben fateliku ne l'islam dañ ko fondé ci juroomi fonk wétal yalla ni kenn la gemal ni moy yoni yonenti teje ko ci yonenti bi yonti yalla muhammad julli wor wéru koor azaka ajmaka mune ajmaka farata la kon na ñew dem ajmaka préparé ni mi ngay dem makka mom cheikh ahmed tidiane jaar na tunisie fekk fa benn téere bu tëñ yépp boo xam ne foore juñ ko dénk rek nga ne demal ba beneen parce que mënuloo ko jàngale téere baa nga tudd xikamul ataiya cheikh ahmed tidiane jàngal ko foore yi ñu mokkal ko buur ba convoqué ko mu ñëw mu ni ko dama laa bëgg jox kër guñ tabax ba mu noppi moobaleel la ko nga dëkk fi des ak man di sama chance cheikh ni ko noo saxumaa jóg wut yàlla ma tax a jóg roccee ko guddi dugg bàtta teg aw yoonu misra qahira te ku ne xam na ni qahira caire capitalu xam-xam la gaa ñi dégg ko fa dajaloo mosco laaj ko ay laaj mu tontu leen ñu cax ko ay cax mu tekki ko ñu def ak moom mu naaxasha mu yey leen ñu jëfanteeg moom xam ni ñitu yàlla la mu dem ci Seydi Mahmoudul Kurdi Seydi Mahmoudul Kurdi waxtaan ak moom ni ko dama lay boole ci sama tariqa fekk jàpp na tariqa yu bare bare bare bàyyi jàppoon na xaadiriyat yi jàppoon na naasiriyat yi jàppoon na sirriyat yi jàppoon na naqshbandiyat yi jàppoon na saarawardiya jàppoon na malwatiya jàppoon na moom cheikh tariqa bu ñuy wax xalwatiya tariqa par tariqa ba muy fanweeri tariqa ak juróom-ñeent te mooy xalwatiya ca la fanweereele ak juróom-ñeent Seydi Mahmoudul Kurdi jox ko ko jox ko ko ci bés bi lijaazaal ko taqdiimal ko Cheikh Ahmed Tidiane tariqa te jotagul tariqaam bii ñuy bëgg a waxtaane bu Seydi Ahmed Tidiane jotagu ci de la ca yéeme ba Cheikh Ahmed Tidiane dee taxaw Arafa lañ ko ni góor gi nga doon bindanteel gaañu na Cheikh Ahmed Tidiane dem Madinatul Munawwara fekk fa Abdul Karim Samman mu ko bokk dégg nga de Sidi Aboubacar daf ci yokk benn kii daf ni waa ji nekkoon ak sëriñ bi bi sëriñ bi jëlee mbóoti jox cheikh waa ja dafa révolté ni ko man daj naa lu ne di la liggéeyal pour soxla lii benn waay jóge fële rek ci Maghrib ñëw nga jox ko ko waa ji ni ko jëfuma ko ci sama jëfi bopp lu bàyyi ko ca yàlla la moom ma ko te booba góor gaag ak doom mu ne mënoon naa ko jox sama doom waaye moom ma ko kee ko moom di Seydi Ahmed Tidiane loo ci man jëfi yàlla ngoog nangu la sant waaw compliment bu am solo la parce que daf dul par parloo xam nga yëf yi bu doon par parloo ku ne sa taaw nga koy jox waaye li lay wan ne nit mënul jox nit dara su nit mënoon jox nit dara kenn ku ne li nga soxla sa yaaya la koy jox kon kenn ku ne li nga soxla déggal beneen a ngoog Sëñ Babacar nee na kon yont yàlla noox du ñàkk doomam yëf yi mat na seet de wallaay yëf yi mat na seet xanaa xamoo ne kuy def lu ñëw nga nangu ko doo waaja waaye ku dul nangul loola it doo waaja kuy def lu ñëw nga nangu ko doo waaja waaye ku gis loo war a nangu gantu ko doo waaja nit buñ ko jommalee day jommi ah waaw ñun de Cheikh Ahmed Tidiane jommal nañ bu yàgg شيخ تيجان شريف لقدب ربان شيخ تيجان شريف لقدب ربان شيخ تيجان شريف لقدب سن لخي جكو شيخ تيجان شريف لقدب خريط للتخوال ستن جنت بيتوت بجس ركيف وان شب يويا وان وود كوال دال اكي وال اك بتخ منان ووي دي جوي غير كاكوفن دي جنا بوان كوي دما جورتني جوي الكم كلني جوي نكون سخ مجنوب اي لخم نخبتو يا والله بتخ سخ تخما جقننا كفي تبان كو اي بل نحن لا كفي كون ولا دونات ناني داي دلو فنت او داس ولا نجل بيت دد دف بوبا نون دفاي لا ولا مخول تار بمو فين قل مدف كما نتنا نانا تخم واجد جندانا ولا خنا دلمنان واجد توافاس ولا مورل بمجوك تيدي فنت أوتا نمكتم بفسا خلد دايت تنفاس ولا نمكتم بفسا خلد دايت تنفاس نمكتم بفسا خلد دايت تنفاس ولا بمولي كوني في نو تغل دفن ماس ولاي بقوخ بو من دم دافا في كندن ولاي يبت سكسر يوك تاني نتن موم ولاي ومار الفوت يقول ممتير بسودان ولاي محمد بابا كدون ممتير بيضان ولاي كنب هاني مجوم كيدك النتيجان ولاي رجال يبنجر ارتايد بك تيجان ولاي توتنغ قط برير البليس مقنان ولاي كان يمتيون الشيخ تيجان يا نورود فيوم النيوه كبيدان والله يا نورود فيوم النيوه كبيدان يا نورود فيوم النيوه كبيدان والله سحر بخت فتلو لك سليمان والله القران يفكر مانغالو تلي بور والله وخلب نتخو قول Nak barak lay khon barak tibir nak barak kalay khani borati dal bu japp ngaluy naw do xastila ci molay ma bala cha mutakduru def dom walay ma bala cha mutakduru def dom walay ma bala cha mutakduru def dom walay bokk ya jara andal sa tontu lesa walay waye yow ki nga way da wute ki may ras walay kuy set asanak mam usin ni nya walay ay nawle manga makka ci geri lansa walay te ma wacc ci mawdo mi yag ci mbax walay bonur melu ci bammel ba bolé jey xaar walay on saaba yi ko dar tan na ci mansur o da saaba yi ko dar tan na ci mansur mi daanol ñi fi ne marmu yam ci mom gor walay asma sedem awtural ko mom walay fo deg ñu ne bay asni sayyidi mansur fo deg ñu ne bay asni sayyidi mansur walay ce nga fent ci mbay yow ñu nga safa as walay saf na saf bi te won kul kile kamata walay ken demul te ku ñew lang ba xer ci di walay walay waya da bakhra ki bay moy na rek ku mar na yaakar na ni conférence bi tey duma ko gawto wa yaakar na ni tey dama koy benn bennal rek sayyiduna cheikh ahmed tidiane dem na madinatul munawwara ziyarana mamam sayyiduna muhammad gis na fa nitu yalla buñuy wax sayyid abdul karim samman koko am lumu ko won ci walu yalla cheikh na ahmed tidiane set ko ni li dey baxna suma ci jare am lima beug waye limay am ci man rek lay yam te man kima wotu dañ ko yoni ci ñepp ndax sama mam la bëgg wotu te ku ñu yoni ci ñepp